มีในสมัยหนึ่งท่านพระภักขุณะอาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนักท่านพระอานนท์จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลขอให้ทรงอนุเคราะห์เสด็จเข้าไปเยี่ยมท่านพระภักขุณะพระผู้มีพระภาคทรงรับแล้วครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปเยี่ยมท่านพระภักขุณะถึงที่อยู่เรื่องนี้มาในภักขุณะสูตรอังคุตตรนิกายเล่มที่22ข้อที่327ท่านพระภักขุณะได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลแล้วจะลุกขึ้นจากเตียงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระภักขุณะอย่างนี้ว่าอย่าเลยภักขุณะเธออย่าลุกขึ้นจากเตียงอาสนะเหล่านี้ที่ผู้อื่นได้ปูไว้มีอยู่เราจะนั่งบนอาสนะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับนั่งแล้วจึงได้ตรัสถามท่านพระภักขุณะว่าภักขุณะเธอพออดทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาย่อมบรรเทาไม่กำเริบหรือว่าปรากฏว่าบรรเทาไม่กำเริบขึ้นอย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทาลงเลยปรากฏมีแต่กำเริบขึ้นเปรียบเหมือนมีบุรุษผู้มีกำลังพึงเฉือนเนื้อศีรษะด้วยมีดโกนที่คมฉะนั้นลมกล้าเสียดแทงที่ศีรษะของข้าพระองค์หรือเปรียบเหมือนมีบุรุษผู้มีกำลังพึงเอาเชือกที่เหนียวขันชนะที่ศีรษะของข้าพระองค์ความเจ็บปวดที่ศีรษะของข้าพระองค์มีประมาณอันยิ่งฉะนั้นหรือเปรียบเหมือนบุรุษผู้ฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคที่ชำนาญใช้มีดสำหรับเฉือนเนื้อโคชำแหละแผ่นท้องฉันใดลมกล้ามีประมาณอันยิ่งย่อมเสียดแทงท้องของข้าพระองค์ฉะนั้นหรือเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังแข็งแรงสองคนจับบุรุษผู้มีกำลังน้อยที่แขนข้างละคนแล้วพึงย่างลมไว้บนหลุมฐานเพลิงข้อนี้ฉันใดความเร่าร้อนที่กายของข้าพระองค์ก็มีประมาณยิ่งฉันนั้นข้าพระองค์ทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทาลงปรากฏมีแต่กำเริบขึ้นพระเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงด้วยธรรมิกถาให้ท่านพระภักขุณะเห็นแจ้งสมาทานอาถรรพ์ร่าเริงแล้วก็ได้เสด็จลุกจากอาสนะไปครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปแล้วไม่นานท่านพระภักขุณะได้ทำกาละคือตายและในเวลาตายอินทรีย์ของท่านพระภักขุณะพองใสยิ่งนักในเวลานั้นท่านพระอานนท์จึงเข้าไปกราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์เสด็จมาได้ไม่นานท่านพระภักขุณะก็กระทำกาละและในเวลาตายอินทรีย์ของท่านพระภักขุณะผ่องใสยิ่งนักพระเจ้าข้าอานนท์ก็อินทรีย์ของภักขุณะจะไม่ผ่องใสได้อย่างไรจิตของภักขุณะภิกษุยังไม่หลุดพ้นจากเครื่องร้ายรัดเบื้องต่ำคือสังโยชน์เบื้องต่ำห้าอย่างก็แต่ว่าเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นจิตของภิกษุภักขุณะนั้นได้หลุดพ้นจากเครื่องร้ายรัดเบื้องต่ำห้าอย่างนั้นแล้วอานนท์ อานิสงส์ในการฟังธรรมโดยการอันควรในการใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมโดยการอันควรมีอยู่6ประการนี้6ประการเป็นอย่างไรเล่าอานนท์จิตของเธอผู้ใดในธรรมวินัยนี้ยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์คือเครื่องร้ายรัดที่เป็นไปในเบื้องต่ำ5อย่างก็ในเวลาใกล้ตายถ้าเธอได้เห็นตถาคตและตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดที่เป็นการประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอแล้วจิตของเธอนั้นก็ย่อมหลุดพ้นจากเรื่องร้ายรัดเบื้องต่ำนั้นได้เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นอานนท์นี้เป็นอนิสงส์ข้อที่หนึ่งของการฟังธรรมโดยการอันควรของการใกล้ครวญเนื้อความแห่งธรรมโดยการอันควรอีกประการหนึ่งถ้าจิตของผู้นั้นยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์คือเรื่องร้ายรัดอันเป็นส่วนเบื้องต่ำ5อย่างนั้นแล้วถ้าในเวลาใกล้ตายเธอไม่ได้เห็นตถาคตเลยแต่ได้เห็นสาวกของพระตถาคตและสาวกนั้นย่อมแสดงธรรมอันงดงามเห็นบาทนั้นแก่เธอแล้วจิตของเธอนั้นย่อมหลุดพ้นจากเครื่องร้ายรัดอันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5อย่างเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นอานนท์นี้เป็นอนิสงส์ข้อที่2อีกประการหนึ่งถ้าจิตของผู้นั้นยังไม่หลุดพ้นจากเรื่องร้อยรัดเบื้องต่ำ5อย่างแล้วและในเวลาใกล้ตายเธอไม่ได้เห็นตถาคตและไม่ได้เห็นสาวกของตถาคตเลยแต่เธอย่อมตรึกตรองพิจารณาด้วยใจซึ่งธรรมะตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาเมื่อเธอตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาอยู่จิตของเธอก็ย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5อย่างได้อานนท์นี้เป็นอนิสงส์ข้อที่3ในการฟังธรรมโดยการอันควรในการใกล้ครวญเนื้อความแห่งธรรมโดยการอันควรอานนท์จิตของบุคคลผู้ใดในธรรมะในนี้ถ้าหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ5อย่างแล้วคือเป็นอนาคามีแต่ยังไม่น้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปาทิกิเลสอันหาธรรมอื่นยิ่งกว่าไม่ได้ถ้าในเวลาใกล้ตายเธอได้เห็นพระตถาคตพระตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงดงามเห็นปานนั้นแก่เธอจิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งความยึดถืออันหาธรรมอื่นยิ่งกว่าไม่ได้เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นอานนท์นี้เป็นอนิสงส์ข้อที่4ของการฟังธรรมและใคร่ครวญธรรมตามการอันควรอานนท์ข้ออื่นยังมีอีกคือจิตของภิกษุผู้เป็นอนาคามีแล้วอย่างนี้แต่ยังไม่น้อมไปในนิพพานและในเวลาใกล้ตายเธอไม่ได้เห็นตถาคตเลยแต่ย่อมได้เห็นสาวกของพระตถาคตสาวกของพระตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงดงามเห็นป่านนั้นแก่เธอแล้วเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งความยึดถืออันหาธรรมอื่นยิ่งกว่าไม่ได้นี้เป็นอนิสงส์ข้อที่5อีกประการหนึ่งจิตของบุคคลผู้พ้นแล้วจากเรื่องร้อยรัด5อย่างคือเป็นอนาคามีแต่ยังไม่น้อมไปในนิพพานโดยชอบในเวลาใกล้ตายถ้าเธอไม่ได้เห็นตถาคตและไม่ได้เห็นสาวกของพระตถาคตเลย แต่เธอย่อมตรึกตรองพิจารณาด้วยใจซึ่งธรรมะตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาเมื่อเธอตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งทำตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาอยู่จิตของเธอก็ย่อมน้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งความยึดถืออันหาธรรมอื่นยิ่งกว่าไม่ได้อานนท์นี้เป็นอนิสงส์ข้อที่6ในการใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมโดยการนั้นควรอานนท์อันนี้สงในการฟังธรรมในการใกล้กรวนเนื้อความแห่งธรรมโดยการนันควรมี6ประการนี้แหละภักกุณาสูตรจบและนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนำหมวดธรรมเรื่องราวต่างๆที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้ได้นำเรื่องของท่านพระภักขุณะอันนี้มาในพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่327พระภักขุณะนี้ท่านผู้ฟังอาจารย์ได้เคยได้ยินชื่อท่านอยู่ในหลายๆโอกาสหลายวาระอันนี้ต้องแยกแยะนิดหนึ่งเพราะว่าในพระสูตรที่เปรียบเทียบกับด้วยเรื่องของเลื่อยหรือว่าในวินัยปิฎกบางทีก็มีเรื่องของท่านพระภักขุณะที่ไปใช้เวลากับภิกษุณีเกินเวลาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นคนละภักขุณะกันอันนั้นชื่อว่าท่านโมลิยะภักขุณะนั่นคือภักขุณะไหนภักขุณะองค์ที่ตอนก่อนบวชมีมวยผมนั่นน่ะก็เรียกว่าโมลิยะภักขุณะแต่นี่องค์นี้คือภักขุณะเฉยๆนะเป็นคนละรูปกันโมลิยะภักขุณะนั่นทำเรื่องราวอะไรหลายอย่างไม่ดีสุดท้ายก็ลาสิกขาไปศึกไปนั้นไม่ได้เห็นทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าภักขุณะองค์นี้นะต่างกันภักขุณะองค์นี้สุดท้ายท่านได้เป็นพระอนาคามีนะตอนก่อนใกล้จะตายตรงนั้นพระพุทธเจ้าไปแสดงทำให้ฟังแต่ที่เอาเรื่องนี้มาให้ฟังเนี่ยก็เพราะว่าเป็นอานิสงส์ของการฟังธรรมอานิสงส์ของการใคร่ครวญธรรมท่านผู้ฟังฟังนี้ดีนะอันนี้สงการที่เราฟังธรรมอันนี้สงการที่เราใคร่กรวนธรรมเฉพาะเจาะจงลงมาตอนก่อนที่ใกล้จะตายตอนใกล้จะตายจะมีอันนี้สงอะไรนะตรงนี้จึงแยกเป็น2หมวดนะเรื่องราวของท่านพระภักขุณะนี้มาในคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตตรนิกายนั่นคือเรื่องราวที่เขาจัดร้อยเรียงกันเป็นข้อเป็นข้ออะไรที่เป็นหมวด4ข้อเช่นอริยสัจ4อิทธิบาท4ก็จะไปรวมไว้ในหมวด4อะไรที่เป็น5ข้อเช่นพละ5อินทรีย์5ก็จะมารวมไว้ในหมวด5อะไรที่เป็นหมวด6เช่นอินทรีย์6เช่นอายตนะ6ก็จะมารวมไว้ในหมวดเลข6นะข้อนี้ก็เหมือนกันเป็นอานิสงส์ของการฟังธรรมใกล้ครวญธรรมที่มีอยู่6อย่างนะเฉพาะเจาะจงลงมาตอนใกล้ตายแต่จริงๆอันนี้สงของการฟังธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เยอะแยะมากข้าพเจ้าก็ได้เคยเอามาให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่เรื่อยๆในวันนี้เฉพาะเจาะจงลงมาตรงที่ว่าใกล้จะตายเนี่ยโดยปรารภใครโดยปรารภท่านพระภักขุณะเรามาแยกแยะทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านคมมากท่านเนียบมากท่านระมัดระวังมากท่านไม่หละหลวมเหมือนกับราชสีจะมีเหลี่ยมคู่ของราชสีพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมเนี่ยด้วยความเคารพธรรมะไม่หละหลวมท่านคมกริบเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังเนี่ยเราต้องแยกแยะให้ดีฟังให้เข้าใจจดจ่อเข้าไปเพ่งดูตามด้วยใจเพื่อให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าโอ้นี่หมายความว่างี้นะจะได้ไม่เป็นงูพิษหรือว่าเข้าใจผิดไปนะเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องก็มาทำความเข้าใจในพระสูตรนี้กันนั่นคือเรื่องราวคือท่านพระภักขุณะเนี่ยป่วยแล้วก็ท่านพระอนนท์ก็เลยนิมนต์ให้พระพุทธเจ้าไปเยี่ยมท่านพระภักขุณะก็บอกโอ้ยปวดมากปวดมากทั้งปวดหัวปวดท้องตัวนี่เร่าร้อนไปหมดโดยยกอุปมาอุปไมย์4อย่างอันนี้คือเหมือนกับตอนที่พระพุทธเจ้าทำทุกขกิริยาตอนที่ท่านยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก่อนการตรัสรู้ยังขาดไปอีก2พระพุทธเจ้านี่หนักกว่านี้น แต่ท่านพระภกุณาเนี่ยยกอุปมาอุปไมยว่าปวดหัวปวดท้องด้วยอุปมา4อย่างอย่างไรก็ตามก็ปวดมากละก็ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ท่านพระภกุณาเนี่ยมีความอาถรรพ์ร่าเริงรับธรรมะนั้นมาปฏิบัติมีการสมาทานการปฏิบัติตรงนี้แล้วก็หลังจากพระพุทธเจ้าจากไปไม่นานท่านพระภกุณาก็มรณภาพนั่นคือตายอีตอนตายเนี่ยแม่ผิวพรรณผ่องใสยิ่งนักท่านพระอนนท์นำข่าวนี้มาบอกและพระพุทธเจ้าก็จึงตรัสอานิสงส์ของการฟังธรรมใคร่ครวญธรรมโดยการอันควรในที่นั้นก็พยากรณ์ว่าท่านพระภกุณาเนี่ยจริงๆยังไม่ได้บรรลุคุณธรรมอะไรเลยนะตอนก่อนที่จะป่วยเนี่ยไปเทศได้ฟังยังไม่ได้บรรลุอะไรแต่พอฟังเทศนั้นแล้วได้เป็นอนาคามีนั่นคือเพราะว่าละเครื่องร้ายรัดเบื้องต่ำ5อย่างได้อันนี้เป็นการันตีเลยเหมือนตีตราลงไปว่าอันนี้เป็นอนาคามีเป็นอนาคามีผลแน่นอนในที่นี้ในอานิสงส์ของการฟังธรรมประการในธรรมฝังก็แยกเป็น2ส่วนใน6ข้อนี้นะแยกเป็น2ส่วนในแต่ละข้อเนี่ยใกล้ตายหมดนะโดย3ข้อแรกส่วนแรกนี้สำหรับบุคคลที่ถ้ายังไม่ได้มีคุณธรรมอะไรเลยนะคือตั้งแต่เป็นปุถุชนเป็นโสดาบันหรือสกทาคามีหรืออนาคามีมรรคตามคือยังไม่ได้เป็นอนาคามียังมีเรื่องร้ายรัดเบื้องต่ำ5อย่างอยู่นะอย่างใดอย่างหนึ่งละอาจจะเป็นโสดาบันหรืออาจจะเป็นบุรุษชนก็ตามนั่นคือในกลุ่มแรกถ้าเวลาใกล้ตายละจะได้เป็นอนาคามีในกลุ่มที่2ใน3ข้อถัดมาอันนี้คือสำหรับกลุ่มที่ได้เป็นอนาคามีแล้วนะถ้าคุณละเรื่องร้อยรัดเบื้องต่ำ5อย่างคือสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างนี้ได้แล้วเป็นอนาคามีแน่นอนละเป็นอนาคามีผลละใน3ข้อหลังในกลุ่มที่2นี้ก็จะมีอนิสงส์ได้เป็นพระอรหันต์นั่นนี่คืออนิสงส์ของการฟังธรรมโดยการอันควรใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมโดยการอันควรทีนี้ใน6ข้อที่บอกว่าแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ3ข้อโดยในกลุ่มแรกพูดถึงบุคคลตั้งแต่อนาคามีมรรคลงมากลุ่มที่2นี่พูดถึงคนที่ได้อนาคามีผลแล้วเนี่ยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาได้มีการฟังธรรมได้มีการใคร่ครวญธรรมในข้อแรกเหตุปัจจัยที่ทำให้เขาได้มีการฟังธรรมใคร่ครวญธรรมนั้นก็คือเขาได้เจอพระพุทธเจ้าถ้าคุณได้เจอพระพุทธเจ้าแม้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเยี่ยมยอดเลยธรรมะนี้มีคุณสมบัติไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดพร้อมด้วยอัตถะพร้อมด้วยพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแม้ฟังธรรมะตรงนี้แล้วเนี่ยได้ฟังธรรมในการอันควรนะแล้วมีการใคร่ครวญธรรมโดยการอันควรคุณจะเป็นอนาคามีได้และถ้าคุณเป็นอนาคามีอยู่แล้วคุณจะเป็นอรหันต์ได้นี่คือในข้อที่1ของในกลุ่มที่1และกลุ่มที่2และในข้อที่2เหตุที่ทําให้เรามีการฟังธรรมเหตุที่ทําให้เรามีการใคร่ครวญธรรมโดยการอันควรเนี่ยข้อแรกนี่คือพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังใช่ไหมแต่ว่าข้อที่2นี่ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าแน่นอนก็ไม่ได้ฟังตามที่ท่านแสดงล่ะแต่ว่าได้เห็นสาวกของพระพุทธเจ้าแต่คำว่าสาวกของพระพุทธเจ้านี่คือหมายถึงสาวกสังโฆหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนที่สุปฏิปันโนด้วยแต่ต้องปฏิบัติดีด้วยท่านถึงจะเรียกว่าเป็นสาวกพอได้ฟังธรรมที่หมู่สาวกเนี่ยคนใดคนหนึ่งก็ได้แสดงให้ฟังแต่ธรรมะนั้นมีทั้งอัตถะที่เป็นความหมายหรือบทพยัญชนะที่เป็นไปในทางคำสอนของพุทธะแน่นอนบางทีสาวกบางท่านก็จะอาจจะกำหนดบทพยัญชนะได้ไม่เหมือนของพระพุทธเจ้าเป๊ะล่ะคนเราก็ความสามารถไม่เท่ากันแต่ว่าอย่างน้อยอัตถะยังเหมือนกันอัตถะยังมีอยู่มีความงดงามในเรื่องนี้อยู่เป็นการประกาศพรหมจรรย์ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ถ้าไม่ได้โดยพยัญชนะก็ได้โดยอัตถะคนที่มีความสามารถก็ได้ทั้งอัตถะและได้ทั้งพยัญชนะอาศัยตรงนี้เป็นเหตุนี่คือข้อที่2ทําให้เขาได้มีการฟังธรรมทําให้เขาได้มีการใคร่ครวญธรรมเนื้อความแห่งธรรมนั้นด้วยใจนะจึงได้เป็นอนาคามีได้ถ้าเป็นอนาคามีอยู่แล้วก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นี่คือพูดถึงในเวลาที่ใกล้ตายนะถ้าเป็นปุถุชนเป็นโสดาบันหรือเป็นขั้นอนาคามีมากคุณก็จะบรรลุเป็นอนาคามีไ แต่ถ้าเป็นอนาคามีอยู่แล้วก็จะบรรลุขึ้นเป็นพระอรหันต์ได้อันนี้คือเหตุปัจจัยข้อที่2ที่ทำให้มีการได้ฟังธรรมได้การใกล้กรวนธรรมอันนี้ของทั้งกลุ่มที่1และกลุ่มที่2นั้นในข้อที่2ตรงนี้ในข้อที่3เหตุปัจจัยที่ทำให้เขาได้มีการฟังธรรมใกล้กรวนธรรมนั่นก็เกิดมาจากตัวของเขาเองนั่นคือไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าละแล้วก็ไม่ได้เห็นสาวกคนอื่นๆไม่ได้เห็นใครแต่ว่าตัวเองเนี่ยเคยตรึกตรองจำธรรมะที่ได้ฟังมาได้เรียนมาได้จำได้ก็เอาตรงนั้นเนี่ยมาใกล้ครวญตรึกตรองโดยการอันกวนตอนใกล้ตายนะแล้วก็จึงเป็นเหตุให้ได้มีการฟังธรรมที่ตัวเองจำไว้ได้นั่นแหละธรรมะที่จำได้นั้นมีการใกล้ครวญแล้วมีการใกล้ครวญด้วยเวลาอันควรเหมาะสมก็ทำให้เป็นผลทำให้เป็นอนาคามีได้ถ้าเป็นโสดาบันหรือปุถุชนหรือเป็นอนาคามีมักอยู่แล้วถ้าเป็นอนาคามีผลแล้วก็จะทําให้เกิดผลเป็นอรหัตผลได้นั่นนี่คือในข้อที่3ที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้มีการได้ฟังธรรมอันควรได้ใกล้ครวญธรรมโดยการอันควรของทั้ง2กลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้เป็นอนาคามีหรือเป็นอนาคามีอยู่แล้วในกรณีของท่านพระภคุณะเนี่ยคือในกรณีแรกนะในกลุ่มแรกกรณีแรกเลยของท่านพระภคุณะในกลุ่มแรกนี่ก็คือยังไม่ได้เป็นอนาคามีใช่ไหมแล้วก็ข้อแรกก็คือได้มีการเห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเหตุให้ได้มีการฟังธรรมได้มีการใคร่ครวญธรรมจึงเป็นอนาคามีเกิดขึ้นในที่สําคัญตรงนี้ก็คือว่าใน6ข้อนี้ไม่ได้มีบอกไว้โดยตรงเลยว่าจะมีผิวพรรณผ่องใสคือถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของความที่ผิวพรรณผ่องใสเนี่ยอันนี้สงที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไปชัดเจนก็จะอยู่ในเรื่องของการเจริญเมตตาภาวนาหนึ่งในอันนี้สง11อย่างเนี่ยก็จะทำให้เป็นผู้ที่มีผิวพรรณผุดผ่องอันนี้คือเรื่องของการเจริญเมตตาภาวนาซึ่งในธรรมะหมวดของเมตตาเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นพรหมเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าค่อนข้างมั่นใจว่าที่พระพุทธเจ้าได้ไปเทศให้ท่านพระภคุณะฟังเนี่ยต้องมีเรื่องของความเมตตาแน่ต้องมีเรื่องของพรหมวิหารสีแน่นะจึงทําให้อินทรีย์ของท่านน่ะมีความผ่องใสด้วยแล้วก็ได้บรรลุอนาคามิผลด้วยอย่างไรก็ตามในอานิสงส์ทั้ง6ข้อนี้นะที่สําคัญก็คือการได้ฟังธรรมการได้ใคร่ครวญธรรมอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเราจะอาศัยเหตุปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดการฟังธรรมที่ทําให้เกิดการใคร่ครวญธรรมนะได้ทั้งนั้นจะอาศัยพระพุทธเจ้าอาศัยสาวกของพระพุทธเจ้าหรืออาศัยตัวของเราเองนะธรรมะที่เราได้ฟังได้ยินมาอันนี้คือเรื่องสําคัญนะคือบางทีตัวคนที่ใกล้จะตายเนี่ยเจ็บป่วยเนี่ยบางทีก็ลืมไปนะผู้ฟังเจ็บป่วยก็ตกใจว่าเออฉันจะเป็นยังไงฉันเจ็บตรงนั้นฉันปวดตรงนี้บางทีมันก็ลืมไปนะก็จึงอาจจะต้องมีคนที่มาคอยเตือนสติละอ้าวอย่าให้ระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆระลึกถึงศีลระลึกถึง4ข้อนี้สบายใจได้ละเอา นี่มันโสตาปฏิยังคะ4เนี่ยถ้ามีคุณธรรมนี้เป็นโสดาบันแน่นอนเอาเรายังมีความติดใจมีความเยื่อใยในกามในลูกภรรยาในมิตรในใครใครไหมเอาละความพอใจนั้นเสียละความพอใจในกามต่างๆเสียละความพอใจในกามที่เป็นของเทวโลกเสียอันนี้จิตจะเลื่อนขึ้นเป็นอนาคามีนะอนาคามีเอาละความพอใจในพรหมโลกด้วยแต่ตรงนี้ถึงจะเลื่อนขึ้นเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่อินทรีย์ของคนนั้นนะที่มีความแก่กล้ามากขนาดไหนด้วยเพราะว่าในเวลาใกล้ตายเนี่ยท่านผู้ฟังนะมันก็จะมีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นอันนี้คือความเห็นของข้าพเจ้านะถ้าเท่าที่จากดูจากหลักฐานหรือว่าข้อมูลอะไรที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเนี่ยก็จะมีการแบ่งเอาไว้ว่าไม่ก่อนไม่หลังการทำกาละคือช่วงเวลาใกล้ตายเนี่ยตรงนี้ก็จะบรรลุทำได้นี่ก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นแสดงว่าจุดตรงนี้ก็มีความสำคัญในช่วงที่จะใกล้ตายอาจจะมีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นทำให้เห็นธรรมะต่างๆได้ที่สำคัญในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังคือการบรรลุธรรมไม่ว่าจะเป็นอนาคามีหรือว่าเป็นขั้นของอรหันต์ในทั้งสองกลุ่มอย่างที่ว่าไปส่วนเรื่องของที่ว่ามีผิวพรรณผ่องใสเนี่ยเรามาดูถึงบุคคลที่เคยบรรลุธรรมในสมัยพุทธกาล ที่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงลงไปว่าผู้นี้มีผิวพรรณผ่องใสเช่นท่านตุทุปัจเจกพรหมเนี่ยที่ตอนแรกเป็นภิกษุเป็นอาจารย์ของท่านโกกาลิกะตายไปพระพุทธเจ้าพยากรณ์ว่าเป็นอนาคามีอันนั้นก็ไม่ได้บอกว่ามีผิวพรรณผ่องใสเป็นพรหมไปนะตุทุปัจเจกพรหมนี่เป็นหลักฐานในชั้นปฐมภูมิด้วยนะที่มาในสังยุตตนิกายทีนี้หลักฐานในทุติยภูมิที่ในขั้นรองลงมาเป็นอัตถกถาเนี่ยก็มีหลายๆคนที่เป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีจนถึงอนาคามี3ขั้นเนี้ยตายแล้วเนี่ยก็ร่างกายก็เน่าเปื่อยเช่นนางสิริมาเป็นต้นนางสิริมานี่ได้โสดาบันนะเพราะว่าจากการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าตอนนั้นป่วยด้วยโรคกระทันหันอย่างใดอย่างหนึ่งตายไปโอ้สวยงามมากทิ้งศพไว้3วันให้คนของพระราชาเฝ้าเอาไว้ไม่ให้พวกสุนัขจิ้งจอกอะไรต่างๆมากัดกินแต่นอนขี้ไข่ค้างอะไรมันก็ไข่ใส่ใช่ไหมก็เลยเป็นหนอนยั่วยับยั่วยับเข้าออกทางตาทางจมูกโอ้โหน่าเกลียดมากเขาประมูลกันจนกระทั่งไม่เหลือมูลค่าอะไรให้เปล่าๆไปก็ยังไม่เอา3วันก็เน่าแล้วนั่นร่างของโสดาบันนะหรือมีหลายๆคนก็เน่าเหมือนกันอันนี้ก็คงจะเป็นแต่ละกรณีไปทีนี้ในพระสูตรที่ชื่อว่าภักกุณสูตรเนี่ยได้ระบุไว้ถึงอานิสงส์ของการฟังธรรมใคร่ครวญธรรมแต่ซึ่งอานิสงส์ตรงนี้ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของจิตเลยเป็นเรื่องของจิตล้วนๆที่สำคัญมากที่ว่าทำให้บรรลุถึงความเป็นอริยบุคคลในขั้นอนาคามีและขั้นอรหันต์ได้เพราะฉะนั้นเราให้มีการฟังธรรมใคร่ครวญธรรมให้ดีร่างกายของเรากายนี้มันมีแต่จะแตกไปเสื่อมไปเอาแค่ว่ายังไม่ตายเนี่ยมันก็เหี่ยวมันก็ย่นตากแดดมากหน่อยก็คล้ำจะทาครีมยังไงมันก็ยังคล้ำอยู่บ้างพออากาศหนาวมันก็แตกร่างกายทั้งที่มีการประคบประงมนวดฟันอยู่เนืองนิดก็ยังมีการแตกสลายกระจายไปเป็นธรรมดาอันนี้เราต้องใคร่ครวญให้ถูกประเด็นตรงนี้เป็นธรรมะไหมเป็นนะเราฟังแล้วใช่ไหมใคร่ครวญให้ดีพิจารณาให้รอบคอบคำว่าฟังธรรมโดยการอันควรใคร่ครวญธรรมโดยการอันควรเนี่ยท่านผู้ฟังคำนี้เป็นคำที่ลึกซึ้งมากคือไม่ใช่ว่าจะมาทำตอนที่ใกล้จะตายเพราะว่าถึงแม้ถ้าตอนที่ใกล้จะตายแล้วได้ฟังธรรมนะบางทียังไม่รู้สึกตัวด้วยซ้ำเช่นพระนพระโกกาลิกะอย่างเงี้ยตัวเองใกล้จะตายแล้วได้ฟังพุทธพจน์แท้ๆเลยออกจากปากพระพุทธเจ้าด้วยแต่ก็ยังตายไปตกนรกนั่นฟังธรรมะจากปากพระพุทธเจ้าเลยนะเพราะว่าไม่ได้มีการใคร่ครวญธรรมโดยการอันควรคำว่าใคร่ครวญธรรมโดยการอันควรหรือฟังธรรมโดยการอันควรเนี่ยเป็นยังไงตรงนี้แหละท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้เปรียบเทียบกับช่างทองท่านผู้ฟังเปรียบเทียบกับช่างทองว่าเขาเอาทองคำมาเนี่ยจะทำให้เป็นทองคำบริสุทธิ์จะต้องเผาคือเป่าด้วยไฟใช่ไหมโดยการอันควรพรมน้ำโดยการอันควรตรวจดูโดยการอันควรถ้ามีแต่เป่าไฟมากเกินไปทองนั้นก็จะไหม้คือสุกเกินไปถ้ามีแต่พรมน้ำเกินไปทองนั้นก็จะเย็นอยู่เช่นเดิมแต่ถ้ามีแต่จะตรวจดูทองนั้นก็จะไม่ถึงความสุขโดยพอดีก็จะต้องทำสามอย่างนี้โดยการอันควรคำว่าทำโดยการอันควรเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะเปรียบเทียบกับจิตนะว่าต้องมีการที่จะทำสมาธิโดยการอันควรปรารภความเพียรโดยการอันควรและอุเบกขาโดยการอันควรตรงนี้คือการใคร่ครวญธรรมโดยการอันควรเป็นการที่เราจะหาจุดสมดุลที่จะทรงอยู่ในธรรมนั้นให้ได้ตรงนี้คือประเด็นที่สำคัญของพระสูตรนี้เลยท่านผู้ฟังที่ว่าเราจะทำยังไงให้ถึงความเหมาะสมโดยการอันควรนะถ้าไปรอจังหวะใกล้ตายเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้โดยการอันควรนะทีนี้พระพุทธเจ้าพูดพระสูตรเนี่ยเพื่อที่จะแสดงถึงอานิสงส์เฉพาะเจาะจงลงมาในเวลาใกล้ตายไม่ใช่หมายความว่าใกล้ตายแล้วค่อยไปฟังธรรมใคร่ครวญธรรมคนที่เขาฟังธรรมใคร่ครวญธรรมมาทั้งชีวิตตอนใกล้ตายเขายังทำไม่ได้ก็มีอันนี้ไม่ได้พูดถึงสมัยนี้นะเอาสมัยพุทธกาลนั้นก็มีท่านพระโกกาลิกะเป็นต้นอุปกาชีวกเป็นต้นก็ไม่ได้อะไรแต่กรณีของท่านพระภักกุณะบวชมามีศรัทธาฟังธรรมอยู่เรื่อยใกล้ครวญธรรมอยู่เรื่อยพอจังหวะสุดท้ายของชีวิตมีพระพุทธเจ้ามาเทศน์ให้ฟังได้ฟังธรรมจึงเป็นเหตุให้ท่านบรรลุธรรมขั้นสูงได้ แต่ประวัติท่านก็มีการสั่งสมมาเพราะฉะนั้นการฟังธรรมการใคร่ครวญธรรมท่านผู้ฟังเราทําไปทําไปเราอย่าประมาทเราจะได้ผลได้อานิสงส์เฉพาะเจาะจงลงมาตรงจุดที่ใกล้ตายเนี่ยจะมีผลเป็นอานิสงส์ในการที่จะบรรลุเป็นอนาคามีหรือเป็นอรหันต์ได้และถ้าท่านผู้ฟังยังมีคําถามหรือข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆสามารถส่งมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าไปทางที่หน้าเว็บไซต์ที่ puredhamma.com puredhamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร